Мілейші зятьки та дочечки. За культу теж не все погане було. Принаймні, не розперізувались так, як зараз розперезалися. Дисциплінка в усьому була. Кого треба боятись? Боялись. Перед ким треба змовчувати? Змовчували. А зараз порозв'язували язики. Мелють таке, за що раніше давно б уже на соловецьких випасах білих ведмедів пасли. Розігнувши зомлілий поперек, Яцуба озирає своє володіння. В цей час собака, здоровезна його вівчарка, кидається до хвіртки і, ставши на задні лапи, визирає на вулицю через паркан. Це явна ознака, що за парканом хтось є. «Ліно!» – чути звідти дівочий голос. Ліна ніби ждала цього. Відірвавшись від квітів, майнула бігцем до паркана, схопила собаку за нашийник, відкинула вбік. «Заходь, заходь, він не займе», – каже вона до тієї добре знайомої пружинистої смаглявої особи, що з'являється на подвір'ї з палицею в руці, з рюкзаком за плечима. Тоня Горпищенко завітала. Рюкзак, палиця, доріжні сині шаровари. Спорядилася в путь чи що? «Попрощатись зайшла, вирушаю в рейс», – весело дзвенить вона до Ліни, а помітивши між виноградними шпалерами майорову чалму над литою бронзою спини, учепливо кидає її туди. «Здрастуйте! Коли вже ви свого собаку в міліцію здасте?» «Він і мені потрібний», – глухо відгукується майор. «Там хоч злодюгу якогось піймав би». «Хай виховають собі!» І майор знову налягає на сапу. Ліна в тихому захваті оглядає Тоню в її дорожньому спорядженні. «Ти таки зважилась?» «А що? Літо пробуду в піонертаборі, помуштрую дітлашню, накупаюся в морі досхочу. А тоді?» «Вернуся в радгосп та організую дівчачу чабанську бригаду», – сміється Тоня. «Самих тільки тих, що по конкурсу в інститути не пройдуть. Ми тоді декому носа втремо. Я ж он в радгоспі приморській така бригада. Самих тільки жінок-чабанок. Старша чабанка їхня навіть у Москву на виставку їздила. А я що ж, не змогла б? По 120 ягнят не дала б на сотню вівцематок? Чорти вашої матері!» Дівчина аж ногою притупнула і, сміхом вислизнувши з-під рюкзака, кидає його на майорський ослін. «Потомственна ж я чабанка!» Ліна жвавішає біля подруги, веселішає, наче якісь біотоки б'ють на неї від Тоні. Наче саму силу життя випромінюють оці повні граєва та близько очі. І личко лукаве, розрум'яніле, персиково туге. Просто позаздрити можна Тоні. З усього вона вміє черпнути радощів. Життя для неї сповнене гармонії. На кожному кроці жде її щастя. І чи не оця життєрадісна безжурність найбільше і надає їй такої краси, сонячності? «Ой, як твої гладіолуси розпустилися!» Тоня вже біля квітів, над кожною квіткою нахиляється, над кожною ойкає від захоплення. «Ой, ця яка! А ця! А ось яка ніжно-ніжно рожева! Як небо при сході сонця! Зоря вранішня! Тільки ще ніжніша! А ця перлисто-рожева!» Тамує гордість Ліна. «Мені вона чомусь найбільше подобається. Аріоза зветься цей сорт. Сніг і вранішня зоря. Хоча це не точно. Такі тонкі барви, мабуть, тільки музикою можна передати. А це що за козак?» Тоня вже нагнулась над іншою квіткою, рубіново-червоною. «Ти вгадала, козак і є. Степан Разін. А це касвалон. Білий